lélegezni! Töröd bordákkal! Körülményesen! A helyzet! Yeah! hülyeség, gúnyos teremtménye! Körösök! Ordításos szava! Túlbonyolított boldogok! Örülök! Örülök! És én a lézer hiba! Kizáradtam! Én halálhoz közel! Pazar fájdalom országa! Földi hullám! Végtelen itt tőle!